prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A ty, Marian, masz jakieś supermoce? Barbara, no nie dość, że w Media Expert kupuję na mega okazjach, to jeszcze nawet na 30 lat 0% i do pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 sierpnia. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Od września bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży i seniorów. Prezydent podpisał ustawę. Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Przyjęto dwie uchwały. Na stacji Radegast w Łodzi upamiętniono 79. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Już we wrześniu dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy 65+ będą mogli korzystać z bezpłatnych leków. Prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę, która rozszerza grupę osób uprawnionych do darmowych lekarstw. Joanna Stankiewicz. Do tej pory bezpłatne leki przysługiwały seniorom powyżej 75 lat, kobietom w ciąży i połogu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że teraz następuje poszerzenie katalogu świadczeniobiorców o miliony osób do 65 roku życia oraz dzieci i młodzież. Dodał, że to ogromne wsparcie polskiej rodziny. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że krok po kroku poprawiamy jakość w służbie zdrowia i los wszystkich polskich obywateli. Rodzice, dziadkowie czy ich dzieci mogą łatwiej skorzystać z tego, co najbardziej potrzebne w służbie zdrowia, z właściwego leczenia. Na liście bezpłatnych leków znajdzie się 3800 preparatów dla seniorów 65+ i 2800 leków dla dzieci do 18 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Olecku otwarto nowy kompleks wojskowy, w którym będzie stacjonowała niedawno przywrócona pierwsza mazurska brygada artylerii. Bazę odwiedził dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dowódca brygady, pułkownik Mariusz Majerski, podkreślił, że docelowo w Olecku będzie stacjonować ponad 1000 żołnierzy w 3 dywizjonach. 3 dywizjony artylerii ukompletowane w armatochaubice K9, wyrzutnie rakiet Homar i system Gladius. Silne wojska rakietowej artylerii to duża zdolność sił zbrojnych. Wiemy, jak ważne wojska rakietowej artylerii są w konflikcie w Ukrainie. A silne siły zbrojne to bezpieczna nasza ojczyzna Rzeczypospolita Polska. Pierwsza mazurska brygada artylerii została powołana w grudniu 2022 roku. Dwie uchwały podjęto podczas nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsza z nich dotyczy standardów niezawisłości, bezstronności sędziowskiej, poinformowała przewodnicząca KRS. Dagmara Pawełczyk-Woicka dodała, że Rada nie chce wypowiadać się na temat konkretnych orzeczeń, natomiast może wypowiadać się na temat bezstronności sędziowskiej, co jest istotą tego zawodu. Ponieważ pojawiły się wątpliwości, czy we wszystkich sprawach ten standard jest utrzymywany przez sędziów, Rada zarządziła lustrację niektórych spraw, takich losowo wybranych, żeby poznać skalę problemu, czy w ogóle jest problem, czy to są sporadyczne sytuacje. A jeżeli chodzi o konkretne orzeczenia, to my się tym nie zajmujemy. Są organy państwa inne powołane do tego, żeby ewentualnie podważać to orzecznictwo w formie prawem przewidzianej. Druga podjęta uchwała dotyczy kontroli organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez sędziów. Szefowa KRS powiedziała, że powstały wątpliwości, czy zachowania są etyczne, a sprawozdania są dostatecznie transparentne. W ręce służb trafił kolejny przemytnik ludzi. Nad ranem na autostradzie A4 w okolicy Gliwic policja zatrzymała busa z nielegalnymi imigrantami. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że kierujący pojazdem 30-letni Polak usiłował przewieźć 22 osoby do Niemiec. Obcokrajowcy mieli jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały na terytorium Słowacji, mówi podporucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki. Z obcokrajowcami prowadzone są czynności zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach tzw. readmisji. Ponadto cudzoziemcy usłyszą zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Wobec kierowcy wszczęte zostanie postępowanie karne, w ramach którego zostaną mu postawione zarzuty organizowania i pomocy w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom. Od początku tego roku funkcjonariusze Śląskiej Straży Granicznej zatrzymali w sumie 17 przemytników i ponad 370 nielegalnych imigrantów. W oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na stacji Radegast odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Wywiezionych bydlęcymi wagonami, a następnie masowo masowo zamordowanych Polaków upamiętnili przedstawiciele rządu, władze Łodzi, ambasadorowie oraz ocaleni z łódzkiego getta. Oszukano nas, że jesteśmy przewożeni do pracy dla naszego dobra, wspominał jeden z ostatnich żyjących, Leon Weintrup. Plakaty mówiły, żeby się zgłaszać dobrowolnie, że to dla dobra naszego, żebyśmy dalej mogli pracować dla III Rzeszy. Zostajemy przeniesieni w pewne miejsce w głąb Rzeszy i rzeczywistość do wagonów bydlęcych wylądowaliśmy w miejscu, które się potem dowiedziałem, nazywało się Auschwitz-Birkenau. Była przerażająca, piekielna cisza, rozczarowanie, bo tak się przecież nie przewozi ludzi do pracy. 29 sierpnia 1944 roku z łódzkiego getta wywiezieni zostali przez niemieckich okupantów ostatni mieszkańcy zamkniętej dzielnicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz na południu i wschodzie. Tej nocy możliwe burze z gradem, do tego silny, porywisty wiatr do 100 km na godzinę. Nocą od 10 stopni na Pogórzu do 19 na Lubelszczyźnie. A jutro pochmurno z rozpogodzeniami, przelotnymi opadami deszczu oraz na wschodzie z burzami z gradem. Uważajmy, prócz tego w czasie burzy wiatr silny, porywisty do 85 km na godzinę. Jutro niższa temperatura od 15 stopni nad samym morzem, w centrum około 22, a najcieplej na Podkarpaciu już bez upałów do 27 stopni Celsjusza. Sześć i pół minuty po 17, a przed 17 mówiliśmy o tym, że w Warszawie, okolicach, anonimowi sprawcy rozklejają plakaty skierowane do młodych piłkarzy Polonii. Na plakatach straszą, że grając w tym zespole można zostać m.in. pobitym czy okradzionym. No niestety w środowisku piłkarskim znów mamy do czynienia z przemocą i groźbami, a dziś zastanawiamy się także, skąd czerpać wzorce, albo inaczej, kibice jakich dyscyplin spisują się na medal. Chyba nigdy nie było jakiegoś konfliktu na trybunach u siatkarzy, także można kibicować z kulturą i można kibicować bez niepotrzebnych zgrzytów. Ja bym dodał bez przemocy i agresji. Skąd wziąć piłkarskie pozytywne emocje? To od pana Rafała. Żużel i hokej. Polecam serdecznie. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. 7 minut po 17. We'll be right back. change, or how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Sprawa byłaby bardzo prosta do załatwienia. Wystarczyłoby jedno prawo, które by mówiło o tym, że w przypadku jakichkolwiek burt z jednej czy z drugiej strony kibiców, automatycznie klub dostałby karę na przykład 5 meczów bez kibiców. I to nieważne, czy ktoś byłby u siebie, czy na wyjeździe, któryś klub. Jest awantura, jest kara. Pan Tomek podpowiada też w tym samym tonie, degradacja do niższego szczebla ligi. To może dać do myślenia nie tylko kibicom, nie tylko chuliganom, im pewnie nie, ale piłkarzom i właścicielom klubu. Skąd czerpać wzorce, by bez przemocy, agresji pozytywnie, z pozytywnymi emocjami kibicować piłkarzom? 2 2 7 3 w tej i w pozostałych sprawach. 13 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osy i szerszenie są w tym roku wyjątkowo aktywne i groźne, i to właśnie teraz. Atakują nawet wtedy, kiedy my nie robimy im krzywdy. Do szpitalnych oddziałów ratunkowych w całym kraju, w tym na Pomorzu, niemal codziennie zgłaszają się pożądleni pacjenci. Nasz reporter Grzegorz Armatowski pytał Marzenę Szarafińską z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak zachować się w takich sytuacjach. Zachowajmy spokój, obserwujmy to miejsce. Jeżeli nie występują nagłe objawy gdzieś tam pod postacią duszności, jakiejś uogólnionej wysypki, jakiegoś odczucia omdlenia, bardzo szybkiej pracy serca, to takie miejsce należy tylko obserwować. Można je miejscowo schłodzić. Rumień czy niewielki obrzęk występujący w miejscu ukąszenia jest objawem typowym. Problemem jest, jeżeli mamy już w wywiadzie, że kiedyś po ukąszeniu wystąpiły jakieś objawy ogólnoustrojowe, albo jeżeli pojawiają się objawy ogólnoustrojowe, wówczas dobrze zadzwonić pod numer alarmowy, skontaktować się z dyspozytorem medycznym. On także podejmie decyzję na podstawie wywiadu, czy wskazana jest pomoc medyczna i przyjazd pogotowia ratunkowego. A zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, to jak można takiej osobie pomóc? Przede wszystkim zachować spokój, obejrzeć miejsce ukąszenia. Jeżeli widzimy w miejscu ukąszenia wbite żądło, to żądło po prostu usunąć. Tam nie trzeba specjalistycznego sprzętu, należy po prostu je chwycić i usunąć, tak żeby ten kontakt z alergenem był możliwie jak najkrótszy. Następnie oczekiwać na pomoc. Zawsze warto się upewnić o takiej osoby, czy ona ma już taki wywiad pozytywny w kierunku jakichś objawów ogólnoustrojowych, bo bardzo często te osoby mają przy sobie adrenalinę, tak zwane epipeny, które gdzieś tam mają w torbie. Jeżeli takie objawy ogólne zauważymy, to należy ją po prostu podać w boczną powierzchnię uda. Po prostu podać, ukłuć, i ta adrenalina kupuje nam trochę czasu tak naprawdę do przyjazdu służb i następnych leków. Żądlenie przez osy jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, dla osób starszych, czy dla każdego de facto? Powiedziałabym, że masa ciała ma tu znaczenie i ilość jakby ukąszenia. Czyli wiadomo, że małe dzieci, które mają małą masę ciała, jeżeli będą miały ukąszenie, no to na ich masę ciała tej, powiedzmy tam, toksyny, trucizny, jadu przypada więcej niż u osoby dorosłej. Tak samo jeśli chodzi o liczne ukąszenia. One zawsze będą bardziej niebezpieczne ze względu na sumaryczną ilość tego jadu niż jedno urządzenie ukąszenia u takiej. takie osoby. Jest z osami problem w tym roku? Problem jest. Zwłaszcza jak nad jeziorem byłam z wnukami, to nie mogłyśmy nic zjeść, nic wypić słodkiego, bo plaga. Tu przy domu, jak przy grillu, to z octem biegałam i polewałam dookoła stołu, żeby się odczepiły. Została pani urządlona? Zostałam urządlona, ale nic się nie działo. Także kompres... Czyli jest pani uczulona po prostu? No, ale mąż mój był i także jak urządliło go kilka, to musieliśmy jechać na SOR. W tym roku jest dużo os? Bardzo dużo. Więcej niż w latach ubiegłych? Chyba więcej. Pani pracuje w kwiaciarni, to mnóstwo kwiatów, więc osy tutaj no, dokładnie, się dokładnie, zlatują. Dokładnie. Została pani kiedyś urządlona? Jestem w ogóle uczulona. Parę razy. W zeszłym roku chyba dwa razy. Osy są okropne. Dużo macie wezwań jako lotnicze pogotowie ratunkowe do tego typu właśnie zdarzeń? Oczywiście, że zdarzają się takie wezwania. To chyba nie ma znaczenia akurat, że to jest śmigłowiec ratunkowy. Dyspozytorzy medyczni w tej chwili dysponują mapami, geolokacjami wzywającego i po prostu obserwują, kto ma najszybszy czas dotarcia do takiego poszkodowanego. W mieście zwykle będzie to karetka. Jeśli chodzi o takie tereny pożądane przez turystów gdzieś nad morzem, no to często jest tak, że karetce jest dużo trudniej dojechać i śmigłowiec ratunkowy jest w stanie wylądować o wiele sprawniej, czy dolecieć w miejsce, które jest po prostu odległe. A wiadomo, w nadmorskich miejscowościach ten zagęszczenie karetek pogotowia nie jest tak duże jak w mieście. Niezmiennie przypominamy, jeśli chodzi oczywiście o owady, ale nie tylko, wcześniej także mówiliśmy o komary, uważajmy. Sporo pracy, no właśnie, jeśli chodzi o owady, mają też strażacy. Zdarza się, że w ciągu dnia nawet kilkanaście razy dziennie są wzywani do usuwania gniazd os czy szerszeni. Zachować spokój, jak słyszeliśmy, wezwać pomoc i wiedzieć, jak reagować. Nie wiem, co to jest. popołudniowym zapraszamy do trójki. 21 minut po godzinie 17 wracamy do tematu, o którym mówiliśmy już w serwisie informacyjnym. Znów rośnie liczba osób próbujących przedostać się do Europy w sposób niezgodny z prawem. Z rosnącą liczbą migrantów na swoich granicach mają do czynienia m.in. Włochy i Łotwa. Tymczasem w Wielkiej Brytanii rząd rozważa zakładanie osobom czekającym na rozpatrzenie wniosku o azyl elektronicznych bransoletek. O szczegółach Michał Strzałkowski. Włochy to od lat jeden z głównych kierunków migracji z Afryki. Jest tam po prostu najbliżej, z Libii czy Tunezji, a to przez te północnoafrykańskie kraje prowadzą główne szlaki migracyjne ku Europie. W czasie pandemii ruch migracyjny przez Morze Śródziemne osłabł. Przyczyniła się do tego też umowa, jaką wcześniej w sprawie przeciwdziałania nielegalnej migracji Unia Europejska podpisała z władzami Libii. Ale ostatnie miesiące przyniosły ożywienie śródziemnomorskiego szlaku migracyjnego. I to pomimo tego, że Unia Europejska zawarła też już umowę migracyjną z Tunezją. Od początku roku do Włoch dotarło drogą morską 110 tysięcy osób, które chcą uzyskać w Europie azyl. Włoska premier Giorgia Meloni stwierdziła, że jej kraj znalazł się pod presją migracyjną niewidzianą od lat. Ten olbrzymi napływ migrantów z Afryki to skutek niestabilności w regionie Sahelu, gdzie doszło do serii przewrotów wojskowych. Sytuacja ekonomiczna tych krajów też się pogorszyła. Rozumiem więc zaniepokojenie wielu Włochów, ale to nie tak, że przestaliśmy pilnować granic. Po prostu ruch migracyjny bardzo się nasilił. Chcę jednak podkreślić, że to wciąż nie są liczby, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu, gdy nie było umów z Libią czy Tunezją. Tyle, że pojawia się coraz więcej opinii, że tunezyjskie władze, które coraz bardziej skręcają w stronę przywrócenia dyktatury, nie do końca przykładają się do realizacji umowy z Unią Europejską. Jednocześnie Giorgia Meloni, która obiecała twardą walkę z nielegalną imigracją, mierzy się z pierwszym kryzysem imigracyjnym, odkąd objęła rządy we Włoszech. Dlatego po pierwszym, powakacyjnym posiedzeniu jej gabinetu zapowiedziała przygotowanie nowelizacji prawa migracyjnego. Służby graniczne mają uzyskać więcej możliwości do działania, a jednocześnie ułatwiona ma być legalna migracja do Włoch. Ale z dużym napływem migrantów mierzy się także Łotwa. Tym razem chodzi o nielegalne przekraczanie granicy tego kraju z Białorusią. Dzienna liczba migrantów, głównie obywateli państw azjatyckich, przekracza już 100 osób, a czasem sięga nawet 150 osób, mówi komendant łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujac. Grupa Wagnera wciąż znajduje się na Białorusi. Status jest niejasny. Spodziewamy się, że sytuacja migracyjna może się w związku z tym pogorszyć. Białoruskie służby graniczne od dawna wspierają tę presję migracyjną na kraje naszego regionu. Podwożą migrantów, kierują ich ku granicy. Kłamują, nie pozwalają zawrócić. Teraz mogą do tego jeszcze posłużyć Wagnerowcy. Dlatego władze Łotwy przyspieszają budowę zapory na granicy z Białorusią. Ze zwiększoną presją migracyjną zmaga się także Wielka Brytania. Tym razem chodzi jednak o osoby, które płyną z Francji przez kanał La Manche. Chodzi o obywateli zarówno państw afrykańskich, jak i azjatyckich, którzy wcześniej dostali się do Europy przez Afrykę Północną lub Turcję. Ponieważ zamknięto ośrodki detencyjne, w których takie osoby czekają na to, czy zostanie im przyznane prawo do azylu, czy też zostaną deportowane, są przepełnione. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważa więc zakładanie osobom pozostającym w otwartych ośrodkach bransoletek z nadajnikiem GPS, aby zapobiec sytuacji, w której znikną bez śladu. Wcześniejsze informacje brytyjskich mediów potwierdziła już oficjalnie minister spraw wewnętrznych Suella Braverman. Mamy od lipca nową ustawę migracyjną, która nakłada na mój resort obowiązek upilnowania wszystkich osób, które czekają na rozpatrzenie wniosku azylowego. Mamy też umowę z Ruandą, która przyjmie osoby deportowane. Teraz chodzi o to, aby osoby, które otrzymają odmowę azylu, nie mogły od razu gdzieś zniknąć w naszym kraju. Dlatego rozważamy zakładanie im opasek z nadajnikiem, ale to tylko jedna z rozważanych opcji. Pomysł z opaskami budzi jednak duże kontrowersje z powodów moralnych i humanitarnych. Były też bardzo trudne, technicznie i kosztowne. Dlatego inną rozważaną opcją jest uzależnienie otrzymywania zasiłków i pomocy społecznej od obowiązku regularnego meldowania się w odpowiednich urzędach. A wracając do Włoch, ponad 1800 migrantów ma opuścić dziś Lampedusę. O tym poinformowała właśnie agencja ANSA. W sumie to połowa migrantów, którzy przebywają obecnie na wyspie. Zresztą Włochy od kilku miesięcy, jak wiemy, mierzą się z rosnącą falą migracji z Afryki. Od początku roku do kraju przybyło ponad 100 tysięcy migrantów. To dwa razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku. Audycja popołudniowa 25,5 minuty po 17. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sugar, I, watermelon sugar, I.

próbują zamknąć granicę z Białorusią. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zażądali od reżimu Łukaszenki, by teren Białorusi opuścili najemnicy z tzw. grupy Wagnera. Domagają się też, by nielegalni imigranci opuścili strefy przygraniczne. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii podpisano porozumienie pomiędzy Polską i Europejską Agencją Kosmiczną dotyczące rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Umowy dotyczą także organizacji stażu dla Polaków w ESA oraz lotu Polaka w kosmos. Podpisanie porozumień możliwe było dzięki zwiększeniu polskiej składki do ESA o 295 milionów euro w latach 2023-2025. Samolot, którym w czwartek papież Franciszek uda się do Mongolii, nie przeleci nad terytorium Rosji, poinformował Watykan, przedstawiając plan historycznej papieskiej podróży. Także w drodze powrotnej z Ułan-Bator do Rzymu samolot nie znajdzie się nad Rosją. Przeleci natomiast w obie strony nad Chinami. Przelot samolotu z papieżem nad terytorium kraju wiąże się zawsze z wysłaniem jego telegramu z pozdrowieniami do szefa państwa. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. A 18 już za niecałe 28 minut. Zajmuje nas teraz sport. I z wiadomościami sportowymi ponownie pojawia się Mateusz Warianka. Wszystko się zgadza. Hubert Hurkacz wieczorem rozpocznie zmagania na wielkoszlemowym US Open. Polak w pierwszej rundzie zmierzy się z niżej notowanym Szwajcarem Markiem Andreą Hesslerem. Trener tenisa Radosław Nijaki uważa, że Hurkacz jest bardzo blisko najlepszych tenisistów na świecie i podczas turnieju w Nowym Jorku może to udowodnić. Widać, że Hubert często grając z takimi zawodnikami nie wytrzymuje, chyba jeszcze tylko psychicznie, bo na pewno nie umiejętnościowo, bo on wszystko potrafi. Na cechą mistrza takiego jakim chociażby jest Alcaraz czy Djokovic jest to, że oni grają te końcówki najlepiej. Potrzeba mu takiego właśnie dobrego zwycięstwa, ale nie turnieju rangi 1000, gdzie on pokazał, już wygrał Miami wcześniej, no teraz półfinał w Cincinnati. On jest blisko, on tam puka do tych drzwi, ale jeszcze czegoś mu brakuje. Nijaki wierzy też, że Hurkacz wkrótce sięgnie po wielkoszlemowy tytuł. Ja wierzę, że Hubi da radę. Wydaje mi się, że będzie taki szlem, gdzie on wygra tego szlema, bo tego mu serdecznie życzę. Hubi już miał półfinał Wimbledonu, ale niestety w tych turniejach Roland Garros, Australian Open, US Open, no gdzieś tam odpadał. To nie zawsze był moment, gdzie grał swój najlepszy tenis. Miejmy nadzieję, że w tym roku forma doprecyzowana jest idealnie. Panowie na kort powinni wyjść około 21. Tymczasem w drugiej rundzie jest już m.in. Nowak Djokovic. Serb pokonał w trzech setach Francuza Aleksandra Millera i przy okazji jest już pewny awansu na pierwsze miejsce w rankingu ATP. Dotychczasowym liderem był Hiszpan Carlos Alcaraz. Przypomnę, że w drugiej rundzie wśród pań są już Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Tymczasem na ostatniej prostej jest sensacyjny transfer do piłkarskiej ekstraklasy. Po latach gry we Włoszech czy Francji do polskiej ligi wraca Kamil Glik. 103-krotny reprezentant Polski ma dziś przejść testy medyczne, po czym podpisze kontrakt z Krakowią. 35-letni obrońca od 2 miesięcy pozostaje bez pracy po tym, jak wygasła jego umowa z włoskim Benevento. Wcześniej występował m.in. w Torino czy AS Monaco. A jak już przy piłce jesteśmy, to wieczorem poznamy pierwsze drużyny, które awansują do fazy grupowej Ligi Mistrzów po eliminacjach. Rewanżowe mecze zagrają Galatasaray z Molde, Panathinaikos z Bragą i Young Boys z Maccabi Haifa. Bliżej awansu są ekipy z Turcji i Portugalii, które wygrały pierwsze mecze, kolejno 3-2 i 2-1. W starciu Maccabi z Young Boysami padł bezbramkowy remis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Jutro rewanż czwartej rundy eliminacji zagra Raków Częstochowa. Mistrz Polski zagra na wyjeździe z FC Kopenhaga. W pierwszym starciu górą była ekipa z Danii, która wygrała 1-0. Sportowy czy około sportowy temat dziś w audycji popołudniowej, to jeszcze zostań na chwilkę, ma za moment prognoza za pogody i wrócimy do tematu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz na wschodzie z burzami z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, ale w czasie burz porywisty do 85 km na godzinę. No jutro odpoczywamy od upałów, niższa temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum do 27 stopni na Podkarpaciu. A wracamy do tematu, bo w Warszawie okolicach anonimowi sprawcy rozklejają plakaty skierowane do młodych piłkarzy Polonii. Na plakatach straszą, że grając w Polonii można zostać m.in. pobitym czy okradzionym. No niestety w środowisku piłkarskim znów mamy do czynienia z przemocą i groźbami. Zatem skąd czerpać wzorce? Wystarczy przypomnieć sobie, jak załatwiła tą sprawę pani Margaret Thatcher. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz jest ładnie na angielskich stadionach. Myślę, że warto wziąć przykład. A przecież chuligaństwo było, prawda? W latach 80., 90. Było jeszcze? Było i dalej jest, ale na pewno nie na taką skalę jak w naszym przypadku. Jest lepiej. A mówimy nie o kibicach przez cały czas, tylko o kibolach czy o bandytach stadionowych. Pseudo-kibicach, którzy tak. sobie znajdują jako pretekst właśnie do takich niecnych czynów spotkanie czysto sportowe. Dwie dwójki i siedem trójek i jeszcze jeden głos, bardzo mocny. Podobno kiedyś jeden z rektorów Uniwersytetu w Cambridge na pytanie, dlaczego w Cambridge gra się w rugby, a nie w piłkę nożną, bo jest Anglia to ojczyzna piłki nożnej, skwitował to bardzo krótko. Ano dlatego gra się w Cambridge w rugby, ponieważ rugby to jest brutalna, chamska gra dla dżentelmenów, a piłka nożna to jest bardzo dżentelmeńska gra dla prymitywów. Na tym polega różnica. Popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. No i posypały się gromy, między innymi by za wybryki pseudokibiców karać same kluby. Przed chwileczką radio słuchać powiedział się, że kluby trzeba karać. A co klub jest winien, że jakiś przyjdzie na stadion jeden, drugi czy trzeci? To nie kluby powinno się karać, tylko tych osobników. Dwie dwójki i siedem trójek za 19 minut 18. Ja uważam, że piłka jest w ogóle chorym sportem. Kiedy ja pojechałem z wnukami na pierwszy mecz piłkarski i zawodnik zaczyna przeklinać, ja podchodzę do sędziego, mówię, proszę pana, niech pan z tym zrobi z tym, no jak oni się zachowują. Proszę pana, ale to jest piłka nożna. I było mnie wstyd przed wnukami, które zabrałem na ten mecz. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Tina Turner. Głosy, że to już właściwie mleko się rozlało. No, na przykładzie innych państw, między innymi Wysp Brytyjskich, udało się po części rozwiązać bandyctwo na stadionach i wokół. 2 dwójki i 7 trójek także w tej sprawie. Jak można było dopuścić do czegoś takiego, że to chuligaństwo tak się rozszerzyło, a teraz się szuka na to sposobu? To nie może, że coś najpierw się pozwala, że mogą robić, co im się podoba, a teraz raptem się to ukraca. No błąd był wcześniej popełniony. Bardzo dziękuję za odpowiedzi, a kolejne pytania i odpowiedzi pojawią się już za chwilę, to już na poważnie, w trójkowym komentarzu dnia. Za kwadrans 18. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Te swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Czas, nie mogę ci dać. już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz zrobić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Janek Majewski śpiewa właściwie mi dobrze, a z pytaniami, no na pewno bardziej poważnymi teraz, Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, naszym gościem jest dziś socjolog, profesor Arkadiusz Jabłoński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak się, wie pan, zastanawiam, bo pan premier Donald Tusk zapowiedział, że dzień po wyborach pojedzie i odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy. I o co tutaj chodzi? Dlaczego pan Tusk teraz nie może tych pieniędzy odblokować dla dobra narodu? No pośrednio pan Donald Tusk przyznał, że te pieniądze są blokowane chyba celowo do czasu, w którym wygrają ci, którzy zgodnie z tym przewidywaniem, czy jakby oczekiwaniem, zwłaszcza głównych sił w Parlamencie Europejskim, mają w Polsce wygrać. No i to ma być Platforma Obywatelska. No więc pośrednio przyznał, że ci, którzy tak sądzą, no mają dużo racji. I to jest takie proste, że gdyby na przykład Platforma Obywatelska i szeroko pojęta opozycja wygrała wybory, to wtedy jakby pstryknąć palcem, te pieniądze po prostu wpadną na konto? Oczywiście, no, oni czerpią swoją pewność z tego, że dadzą gwarancję daleko idących zmian w sądownictwie, które będą spełniały oczekiwania Unii Europejskiej. No i ta gwarancja może być poprzedzona, no, takim warunkową obietnicą szybkiej wypłaty. Wiadomo przecież, że te pieniądze tak idą transzami, w dużej mierze są to pożyczki, więc to nie jest jakaś nadzwyczajna fura pieniędzy, która nagle spadnie jak z nieba, no tylko to będą sukcesywnie przepływające środki w zależności od tych programów, które zostaną zgłoszonych, ale można to będzie w ten sposób ogłosić, że te pieniądze już są odblokowane, no a teraz Polska wypełni zobowiązania wobec Unii Europejskiej. I nie stanie na przeszkodzie na przykład Trybunał Konstytucyjny? No wie pan, oczywiście, że tutaj te obawy są, no ale w ten sposób wtedy można będzie to przedstawiać społeczeństwu, no że myśmy zrobili co należało, odblokowaliśmy te pieniądze, no ale jeszcze te wszystkie pozostałości, oczywiście mówimy o hipotetycznej sytuacji, w której Donald Tusk i opozycja wygrywają wybory, no ale te pozostałości instytucjonalne po PiS-ie, no blokują nam nadal, no i to w ten sposób będzie można wygrywać nawet propagandowo. Ja przyznam panu, że w zależności od tego, z kim rozmawiam, a konkretnie w zależności od jego sympatii politycznych, no to każdy ma inny pogląd na tę sprawę. Co ci biedni nasi słuchacze mają sobie myśleć? No wie pan, no to troszeczkę jest tak, że wszystko w dużej mierze też zależy, nawet może nie od sympatii politycznych, ale od pewnej oceny tego, w jakiej sytuacji w tej chwili się znajdujemy i jaka jest relacja faktyczna między Unią Europejską a władzami w Polsce. Wydaje się, że to niewypłacanie pieniędzy Polsce przez Unię Europejską pod pretekstem, że u nas łamie się jakieś normy praworządności, no jest chyba ewidentne. No, i ja tutaj nie będę się odwoływał do jakichś sympatii politycznych, ale raczej do takiej oceny relacji między Unią Europejską a rządem polskim. A tak w ogóle to ufa pan politykom? Panie redaktorze, no jeżeli tylko my... Szczerze. Jeżeli nie będziemy ufać, przynajmniej w ten umiarkowany sposób politykom, to właściwie podważamy sens w ogóle istnienia państwa i demokracji. No bowiem, no niestety, czy nam się to podoba, czy nie, polityka jest takim najlepszym osiągnięciem cywilizacyjnym, między innymi naszej cywilizacji śródziemnomorskiej, w której to w sposób wolny, bezpośredni wybieramy swoich przedstawicieli, którym potem powierzamy własne sprawy, te najważniejsze, gdy idzie o funkcjonowanie państwa. I to minimum zaufania no jest konieczne, no bo w ten sposób będziemy zdani nie tylko że na siebie, no ale na jakieś przekonanie, że o wszystkim trzeba w sposób taki troszeczkę półmafijny walczyć, no bo jak nie ma żadnych zasad, żadnych reguł, no to cóż pozostaje, no tylko wola silniejszego. No dziki zachód. Rozumiem. Roman Giertych chce wrócić do polityki. Niektórzy już przypominają jego rozmaite wypowiedzi, które wobec startu z listy Koalicji Obywatelskiej źle się zestarzały, na przykład w kontekście opinii o prawie aborcyjnym. Czy politykom generalnie chodzi tylko o władzę, czy może jednak chodzi o program i o to, by żyło nam się wszystkim lepiej? Czy potrafiłby pan teraz wskazać polityka, który autentycznie troszczy się o Polskę i Polaków? No, nie chciałbym wskazywać nazwisk, no bo to zawsze będzie trochę, prawda, brzmiało jak umizgiwanie się do konkretnej opcji politycznej. Ale ma pan rację, trzeba odróżniać polityków, którym jeszcze chodzi o coś, nawet gdy chodzi im przede wszystkim o władzę, no bo jeżeli, żeby realizować jakieś programowe idee, no to trzeba tą władzę posiadać. No i takich polityków, dla których władza jest celem samym w sobie i w którym to już potem znika, tak zwany interes publiczny, a pozostają tylko własne jakieś interesiki określonych środowisk lub też właśnie danego polityka. No i to musimy umieć wyważyć w swoich rozumach, umysłach, sercach, no i widzieć, czy komuś chodzi jeszcze o coś więcej, czy stara się zapewnić społeczeństwu w miarę jakąś stabilność, dobrobyt, bezpieczeństwo, czy też robi wszystko, żeby zapewnić sobie karierę własną, dobrobyt najbliższym i własnemu środowisku politycznemu jedynie. No i to na tym polega też ta roztropność w dokonywaniu wyborów, no, które nas czekają 15 października. Musimy kończyć, więc pytanie na koniec związane trochę z rozpoczęciem roku szkolnego. Ta mijająca kadencja to w wykonaniu polityków właśnie tej kadencji, tej ekipy, na jaką ocenę oni zasłużyli? Gdy idzie o szkolnictwo, tak szeroko rozumianą nie, edukację? Nie, o ich aktywność, o kondycję polityków. To wie pan, no to znowu, ja bym znowu powiedział, wszystko zależy jakich polityków. No, są musimy politycy. Kończyć, więc proszę o konkretną ocenę. To mógłbym powiedzieć, że całej klasie politycznej w Polsce, no stawiam taką trójkę z plusem. Czyli bardzo dobrze, dostatecznie. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Jak w tym starym dowcipie, bardzo dobrze siadaj, dostatecznie. Tak może być. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa za 5 minut 18.